Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Abans que tot, dius que si voleu escoltar aquest programa o qualsevol altre programa de la nostra ràdio o tenir més informació dels nostres espais, podeu adreçar-vos per internet a la web de Ràdio Pinsania www.radiopinsania.net. Anirem al segon programa de la temporada. El primer tema el deixem a un CD de Herbie Hancock. El nom del treball és River de Johnny Letters, dedicat a les cançons de Johnny Mitchell. El tema que escoltarem és, crec, l'únic de l'àlbum on Hancock no toca un tema de la gran cantant. En aquest cas és el clàssic de Miles Davis, Nefertiti, que va composar Wayne Shorter a l'època que va estar amb el gran trompetista. En aquesta ocasió, Shorter també acompanya a Herbie Hancock, revivint en aquest tema els temps en què varen gravar amb Miles. Els escoltem. Thank you. Herbie Hancock and Wayne Shorter, el company de l'època de Miles Davis i compositor de Nefertiti, nom de l'estàndard que hem escoltat. Seguim amb el grup d'un percussionista, Ayrton Moreira. Yeah. Ayrton Moreira amb els seus ritmes del Brasil, un home que també va passar per al grup de Miles Davis ja fa alguns anys. A la veu l'acompanyava la cantant Flora Pirum i Tom Scott al saxo. El nom del CD, I'm Fine, How Are You? I el tema The Road Is Hard. Blue Mitchell desà un càlid i agraït treball, en aquest cas amb un quartet, cosa estranya en aquesta època tractant-se d'un trompetista. La majoria dels treballs amb aquest instrument anaven acompanyats d'un saxofonista. De totes formes, la majoria de trompetistes també varen fer en algun moment de la seva carrera un treball en quartet, demostrant la seva habilitat d'improvisació i de força o sensualitat sense l'ajuda d'un altre instrument de vent, com va ser, per exemple, el cas de Lee Morgan, que va fer un sol treball en quartet amb tota la seva carrera. Miles Davis, als anys 50, també va fer el seu amb el pianista Rick Garland. Per a molts, el millor bateria de l'època més clàssica del jazz, el llegendari Buddy Rich. Un home de fort caràcter, es deia dels seus directes que quan algú del públic marxava deixant el concert a mitges, més d'un cop s'havia d'enfrentar al seu geni i violència, si és que aquest el podia atrapar entre un tema i l'altre. Buddy Rich és un bateria que es va especialitzar en el format de grans orquestes, com el que hem sentit, The Buddy Rich Big Band, Sweet Big Face. Seguim amb la guitarra i el líder de l'LP, Barney Kessel, acompanyat de Bobby Hutcherson al vibràfon i Kenny Barron al piano, amb un tema ple de ritme i de swing, tret del treball Red Hot and Blues, Be Myself. goodbye, Joe. Me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, Paul, be broke down a bio. My chili sweet for me, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bio. Not jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Sheriff Leo. Pick guitar, Phil Fujar, and be Gale. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bio. Swing, man! Versàtil cantant, anomenat per a molts el nou Frank Sinatra, tot i que la veu de Sinatra tenia un encant i personalitat que Connick no té, el que també és cert és que Harry Connick té un swing i sentit del ritme que també li mancava a l'arxifamós cantant. Harry Connick desa el CD Oh My Nola, on fa un tribut a la seva gran influència, la música de Nova Orleans. Farà ara prop d'un any que a Suècia, el pianista d'aquest país, Sjörn Svensson, que dona nom al seu grup, va morir a causa d'un accident de busseig als afores d'Estocolm. Amb el seu trio de jazz, el Sjörn Svensson Trio havia aconseguit trencar barreres i atreure a l'audiència més jove fora dels escenaris tradicionals del jazz. Des dels seus orígens va mostrar inclinació cap a les influències del pop i el rock, amb un so que recorda el jazz cool de Bill Evans o la música clàssica europea. El propi grup es definia a si mateix com una banda de pop que tocava jazz, deixant el concepte del swing en un segon terme i amb un suau ús de l'electrònica. El 93, Les Hornets Benson Trio publicà el seu primer àlbum i a mitjans dels 90 el trio es va fer un lloc a Suècia, signant per un important segell discogràfic del seu país. El primer àlbum per aquest segell va ser ISTP Place Monk, amb música del famós pianista, i amb els primers premis del grup com el Swedish Jazz Musician o el Songwriter de l'any. El pròxim any va llançar Winter in Venice, en composicions pròpies del trio. Aquest va ser guardonat amb el Grammy suec. El seu pròxim àlbum, del 99, editat fora del seu país, dona lloc als seus concerts a través d'Europa. Un any més tard, el CD Good Morning Susie Soho guanya el títol Trio de l'any per Jazzwise, la important revista anglesa de jazz, i Sony Columbia publica a Estats Units els seus CDs. El llançament de l'àlbum Strange Place Porno és respaldat per una gira de 9 mesos per Europa, Estats Units i Japó. Segueixen guanyant múltiples premis a Alemanya i França, tant pels seus enregistraments com per les seves actuacions. El pròxim títol, Seven Days of Falling, entra immediatament en les llistes d'èxits alemanyes, franceses i sueques, arribant al top 15, mentre segueixen els premis com els Hans Koller o els artistes europeus de l'any, votat per 23 professionals a l'indústria del jazz en 23 ciutats europees. Viaticum, del 2005, va sobrepassar els àlbums anteriors. Va entrar en el top 50 de les llistes d'èxits d'Alemanya i França i el top 4 a Suècia, mèrit indiscutible si es té en compte que composen música únicament instrumental. Segueixen els premis i guardons com l'or i platí del German Jazz Award o un altre cop el Grammy suec i festivals per Europa, Japó, Corea del Sud, Austràlia, Nova Zelanda, Brasil, Canadà i Estats Units. El seu àlbum, Tuesday Wonderland, segueix en la mateixa línia i ha publicat el seu treball pòstum Leucocit. Un oient seu explica: han quedat discos formidables. Fa pocs dies escoltava Strange Place for Snow. Vaig escoltar aquest disc en unes vacances de platja. Sonava en un quiosquet de costa i vaig preguntar a la barra que estava sonant. Em van oferir amablement el disc. Era original, res de còpies pirates. Recordo que vaig apuntar el títol i el nom del grup en l'agenda del mòbil. No vaig trigar molt en escoltar-lo a plaer. Sento la pèrdua egoistament, sols passar. No hi haurà música nova. El jazz europeu ha perdut un dels seus músics més rellevants. Avui estem una mica de dol. Una amiga seva ha definit el trio com el més gran de Suècia. Era un gran compositor i va donar un nou impuls al jazz. Un crític suec, potser d'una forma una miqueta exagerada, compara la importància de les Hornets Benson Trio amb la del pianista Thelonious Monk allà als anys 50 i 60. El cert és que, igual que amb la mort del pianista francès Michel Petrucciani el 99, el jazz europeu ha perdut una de les seves més clares e irreemplaçables figures. John Coltrane, per a molts, entre els quals jo també m'hi conto, el saxo més brillant i important de l'època del jazz. L'estem escoltant del seu CD Coltrane Jazz, una època del saxofonista que va representar la transició del jazz més clàssic al free, abandonant definitivament la sensualitat i agilitat del pianista Rick Garland, el seu ocupat el seu lloc per un pianista molt més pesat i potent, McCoy Tyner. En aquest CD els temes estan repartits entre els tres pianistes, dels quals Tyner ja hi formava part. Thank you. una de les veus i harmòniques més emblemàtiques del blues, Big Walter Horton, creador de grans clàssics, especialment l'EDP que va fer amb un altre harmonicista també emblemàtic, Carrie Bell. O l'àlbum que varen gravar tots dos junts és una de les cimeres del blues d'harmònica de tots els temps. L'hem escoltat en aquest cas del directe Live at the Knickerbocker. Acabem la gramola de acabem ja acompanyats a l'organista Jimmy Smith als anys 70. En aquesta època Jimmy va entrar a dins del món de la fusió amb el rock i el funky. Amb ell ens despedim de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies. Thank you very much. Thank you. Thank you.